wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stajemy ręka w rękę z naszymi przyjaciółmi z Wielkiej Brytanii, pisze premier Mateusz Morawiecki. Mamy dowody na to, że Rosja tworzyła i składowała środek chemiczny Nowiczok, twierdzi szef brytyjskiego MSZ. W Kołobrzegu inscenizacja walk o wyzwolenie miasta w 1945 roku. Rozmawiałem z premier Wielkiej Brytanii Theresą May o konieczności bliskiej współpracy sojuszników NATO w obliczu nielegalnych i agresywnych działań Rosji. Stoimy ręka w rękę z naszymi przyjaciółmi z Wielkiej Brytanii, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. O niedzielnej rozmowie telefonicznej premiera z premier Wielkiej Brytanii Theresą May informowała wcześniej rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Pani premier chciała skonsultować z ważnym sojusznikiem, jakim jest Polska, dalsze postępowanie wobec zagrażającego postępowania Rosji. Atak chemiczny, jaki odbył się na terenie Wielkiej Brytanii, jest zagrożeniem nie tylko dla niej, ale również dla innych krajów na terenie Europy, dla krajów Unii Europejskiej. Jak dodała rzecznik rządu, brytyjska premier chciała skonsultować dalsze postępowanie wobec zagrażającego postępowania Rosji. Mamy dowody na to, że Rosja tworzyła i składowała środek chemiczny Nowiczok, oświadczył Boris Johnson. Szef brytyjskiej dyplomacji przekonuje, że Moskwa budowała zapasy tego środka chemicznego od 10 lat. Szef brytyjskiej dyplomacji oskarża. Mamy dowody na to, że w ciągu ostatniej dekady Rosja nie tylko badała możliwość wykorzystania środków chemicznych w celu dokonania morderstwa, ale także tworzyła i gromadziła zapasy Nowiczoka. Rząd otrzymuje wsparcie od opozycji. John McDonnell z Partii Pracy mówi w ITV tak. Zgadzam się zupełnie z premier May. Powiedziała, że Rosja jest winna, bo albo Putin bezpośrednio to zlecił, albo też Rosja straciła kontrolę nad substancją. On jest odpowiedzialny niezależnie od tego, jak się na to spojrzy. A tymczasem szereg posłów opublikował w Sunday Telegraph list, w którym apelują, by gabinet Theresy May opowiedział się za zablokowaniem budowy rurociągu Nord Stream 2. Taka pozycja rządu pomogłaby naszym sojusznikom z Polski i centralnej Europy, czytamy w liście. Do tego teza. Niemiecka determinacja, by zbudować rurociąg łączący bezpośrednio Berlin i Moskwę, pozwoli na szantażowanie krajów tego regionu. Pod spodem podpisy m.in. byłego szefa stronnictwa Jana Duncana-Smitha czy Daniela Kawczyńskiego, posła o polskich korzeniach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Samochody opancerzone, czołg, działa, żołnierze dwóch walczących w 1945 roku stron i sceny zdobywania Kołobrzegu. To wszystko rozegrało się na kołobrzeskiej plaży. W plenerowym widowisku wzięło udział 320 osób. Całości zwieńczyło odtworzenie sceny zaślubin z morzem. Wśród gości byli weterani walk sprzed 73 lat, m.in. porucznik Piotr Gubernator, który przyjechał z Żagania. Teraz to mi się łza w oku zakręciła, bo to wszystko pamiętam. Syndrom ten wojenny, on stale się powtarza. Ja nigdy o tym nie zapomniałem. Od początku samego zdobywania Walu Pomorskiego to nigdy nie było czasu ani spokoju, ani spać, ani dobrze jeść. Zimno było niesamowicie, bo byliśmy tylko w mundurach drelichowych. Inscenizacja bardzo spodobała się publiczności. Kołobrzeżanie i turyści szczelnie wypełnili nadmorski deptak i molo. Naprawdę wspaniale. Ja jestem już drugi raz na takim pokazie. Jestem zachwycona i zauroczona. Dążymy do tego, żeby młodzież nauczyć czegoś i chwała za to ludziom, którzy poświęcają swój czas. Jesteśmy bardzo poruszeni. Nie wyobrażaliśmy sobie, że może nas coś takiego spotkać. Akurat przebywamy tu w sanatorium. Masę ludzi, akurat piękna pogoda. Bardzo fajnie, przyjemnie. Akurat dla dzieci tutaj wspaniale to rozwiązane, pokazane, zekranizowane. Efekty były, huki wyszczały. No i oczywiście kostiumy, pojazdy swoją rolę zrobiły. Zdobycie Kołobrzegu było jedynym samodzielnym zwycięstwem wojsk polskich podczas kampanii pomorskiej. To był serwis Trójki. Na Podkarpaciu do rana może mocno sypać śnieg, porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Padać może na całym południu kraju, na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Nad ranem od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 6 miejscami na krańcach zachodnich. Jutro w Rzeszowie minus 4, w Warszawie plus 1, w Szczecinie plus 4. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier biały 1,49 za kilogram. Oferta ważna od 19 do 25 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wybitny pianista i kompozytor.

find me morning. 'Cause of all the trouble I see, life's a losing gamble to me. Everybody knows that I'm morning. Every evening find me morning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying the dues. Everybody knows that I'm morning. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief. But I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning find me morning, 'cause of all the trouble I see, life is a losing gamble to me. he be? What is he doing? I've been searching and looking and asking questions all over time. I hope he will be found. I'm on the loose, but I don't dig it. Take my advice. If you find a beggar, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him hold on. So why I can't come to you and tell them. Rozdajemy pocałunki, słowa, kłamstwa. Umawiamy się na kwadrans w siódmym niebie. Wieczorami się boimy samotności. Z lęku przed nią przytulamy się do siebie. Rozdajemy pocałunki w słowach kłamstwa, jak żetony, jak drobiazgi bez znaczenia. Potem serca cerujemy jak kieszenie i wmawiamy sobie, że miłości nie ma. ogromna łza. Co to jest czułość? Nie pamiętam. Co to jest miłość? Nie wiem. A jednak szukam jej codziennie, żeby odnaleźć ciebie. Where are they? a busy day and take the time home to see that I am alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word to be said is a part of my plan that day. I'll rise up and think I can take a stop to money, but when it's private smudge to the screen, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite if you put on the light? It's a little conversation, though it's alright. better not to be so polite. If you could offer a lie, start a decent conversation now, it's alright. We only take a five. We just take five. We just take five. We just take five. We just take five. We just take five. Just take five. Just take five. Just take five. I want to stop and take a little time out with me. Thank you. yesterday. Just a photograph of yesterday. And all its edges fall, and the corners faded sepia brown. And yet it's all I have of our best love. A postscript to its ending. Brighter days, I can see such brighter days. When every sing a song again, and now we know this time it's so good, and we lovers once again, and you near me. Remember the rain in December, the leaves are brown, all the brown. In Spain I did love and adore you. The nights filled with joy and all yesterdays. And tomorrow will bring you near me. I can recall what the sun and berry reverie is on the fly. And I got a picture of all I yesterdays. Is today I can say I get a kick every night I see you. To koncert Judyty Pisarczyk, nagrany 9 listopada w 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Piotr Baron, a nagranie zrealizował Jacek Gładkowski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba 980 za 3799 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą.